zondagmorgen 4 september dominee van de Poel. Laten we ons tot dienstig samen zijn aanvangen met het zingen van Psalm 119 en daarvan het derde en het vierde zangvers. Ach, God zij mij de hulp van uw geest, nog die mij op mijn pijn ten leidsman strekken. Hield dan uw wet, dan leef ik onbevreesd, dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken. Wanneer het steeds opmerkend waar geweest, voor uw gebod mij tot uw liefde wekken. Ik zal oprecht van hart uw naam, o Heere, gestaag den roem van uw grootheid geven. Als ik het gezag en het heilig oogmerk leer, van vlekkeloos recht door uw hand beschreven, zal uw gebod bewaren tot u weer. Verlaat mij toch niet kanselijk in dit leven. Dat is het derde en het vierde zangwerk van Psalm 119.

die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspruiten, die het zee zijn voeder geeft aan de jonge raven als zij roepen. Hij heeft geen lust aan de sterke des paards. Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De Heeren heeft geen welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid verhopen. O Jeruzalem, roemt den Heeren, o Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendelen uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen binnen in u. Die uw land vallen in vrede stijl. Hij verzadigt u met het vette des tarwen. Hij zendt zijn bevel op aarde. Zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol. Hij strooit zijn rijm als af. Hij werpt zijn ijs heen als stukken. Wie zal bestaan voor zijn kouden? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeien heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan. En zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja. Om te helpen, zij in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft. En nooit op immer laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang. Of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God, den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeente des Heiligen Geestes. Amen. We zouden in dit morgenuur nog weer trachten voor te gaan met de zegeningen Jacob aan zijn zaad. Als Israël heeft hij geen kind gewonnen. Hij heeft samen als Jacob gewonnen. Israël moest gemaakt worden. Ja. Israël moet een mens gemaakt worden. En als Jacob gewond is en naar zijn beeld. Ja, dat beeld der zonde. Dat beeld der zonde. En wat wil dat beeld der zonde zeggen? Sterfelijk vandaag. En sterfelijk morgen. En sterfelijk overmorgen. Dat is het beeld der zonde. Want in het beeld God, terwijl God die mens eenmaal in versierde, had die God gunst en liefde en duidelijke verzorging en de onsterfelijkheid. Hij kon niet sterven. En nou kan je elk uur sterven. Ja. Als dat zo gebleven waren, dan hadden we met eeuwige onsterfelijkheid op deze wereld geweest. Gelijk straks op de nieuwe wereld. Daar sterft ook een mens niet. Niemand. Geen ziekte meer. En om dan de zonden opgehouden zijn niet. Ja. Maar daar heb je toch nog dan die eeuwige verbond. God behaagt hemzelf van eeuwigheid in de sterfelijkheid, de eeuwige verdoemenis die zijn kerk ook mede onderworpen was, aan een tweede adem te vermaken. Ja. De eerste adem heeft alles in de hel gebracht. Alles in de hel. Maar de tweede adem die haalt uit de hel. Door zijn hel. En maakt van hemzelf een hemel. De hemel der hemel. Nu hebben we de zegeningen van Ruben gehoord. Die werden de schuld gezet. Als de beste zegen. Eigen schuld voelt. Wat mooi dan zoeken naar een borg. Eigen schuld gewaar. Kan nooit bankroet gaan. Ja. En in het koninkrijk der genade worden geen rente niet zalig, maar bankroetier. Hoor je? Bankroetier. Die niets te hebben dan schuld en geen kwadrantpennetje om te betalen. Genade is een wonderlijke handel. Hoe armer en hoe meer schuld, genade weet er weg mee. Volg ons daar. We hebben ook gehoord de zegeningen van de gebroeders van Simeon en Levi. Ja, die zijn gebrandmerkt. He. Trouwens, Ruben ook. Hadden twee kruisen. Ik zal het nog even herhalen. Een kruis op de schouder van Gods kerk als gezond. Die mijn discipel wil zijn, nemen zijn kruis op. Geen kruis. Ja, dan kan je ook een christen wezen. En een christen zonder kruis, die mag geen kroon wachten. Maar die moet zijn loon wachten in dat te hebben. Beide staan gebrandmerkt in de heilige christen om ons te doen verstaan, leidt ons in geen verzoeking ooit. Want heden val ik niet. En heden val ik wel. Heden werp ik de zonde weg. En heden ga ik opzoeken. Heden haat ik de zonde. En heden lief ik de zonde. Ik zou nu al even willen wachten. Maar we moeten door. Want Juda werd ook gezegend. Rijk Christus. Dat past er precies voor u bent. Dat paste precies voor Simeon en Levi. Daar werd Christus openbaar. En verheerd. En dan krijgt Zebulon de voorraad. Terwijl is het hart voor Zebulon geboren. Waarin we de vrijmacht God zien om de ene vooraan te zetten, en de andere wat achteraan te zetten. God verheerlijkt zich in zijn eigen wezen. Ook in het onderhouden en het behouden van zijn volk. We krijgen alle niet dezelfde weg, al is er maar één weg naar beneden. We krijgen ook alle niet dezelfde verdrukking. Dan moeten ze alle door verdrukkingen in gaan. Maar ons rest het vanmorgen. Uw aandacht. Een ogenblikje te bepalen, want ons hele leven is maar een ogenblikje. En mochten we daarin leven, we zouden geen rust meer hebben om te leven. Maar die rust zoeken waar alleen het leven in is. En het leven in blijft. En dat Christus. Komt herwaarts tot mij wat er verder volgt. Dat eerste boek van Mozes. Geven. De wording der schepping en de openbaring moet ten nade gekomen. Dat 49ste hoofdstuk. En daar in het morgenuren van 16 en 17. 16 en 17. Waar Gods woord al dus de waar. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israël. Dan zal zijn ene slange aan de weg. En een ander slang nevens het pad, bijten de spaardversenen, dat zijn rijder achterover vallen. Tot zover. Vragen we vooraf om een zegen, een opening en toepassing. Ach, allerhoogste, allergrootste majesteit, meest leven wij maar alsof u er niet zijn. Meest gaan we maar en staan we maar, alsof die aarde niet meer onder onze voeten wegvallen zal. En de mens op uit. Genade in de hemel zal vallen. Of rechtvaardig in de hel. Dat laatste, dat is door ons verdiend, gezocht en gewild en begeerd. Maar dat eerste, dat door uw eeuwige gezegende middelaar. U doodt dood de zonde. U doodt is een eeuwige voldoening. En een allervolmaakte verzoening. Uw kruis was niet uw altaar. Maar wel zijn kruisboom. Waarmede gij de zee van eeuwige toren God overgestoken zijn. En aan de overkant de eeuwige verzoening in de oceaan uw eeuwige volheid. Uw goede hand en langmoedigheid. Ach, ach, uw langmoedigheid kan nooit uitgepraat worden. Daar kan de diepte nooit van gepeild te worden. Als we het inleven, dan beleven we dat alleen God langmoedig is. En niemand anders. Dat u alleen maar taai van geduld zijn. Zonder weergaan. Zonder weergaan, wij hebben geen geduld. In zonde niet, in beproevingen, in kastijdingen en kruisen. Van waar je het kerk leert door alle wegen van smatten, dat er toch geen andere weg is en geen andere weg komt als u uitgedacht heeft, in bloed gefundeerd, waar het einde van is de kroon der eeuwige rust. Ach, kom. Ach, een straaltje licht, Heere, verlicht. En een indruk uw zoete tegenwoordigheid, dat geeft kracht en sterkte en moed in de moedeloosheid. En hoop in de hopeloosheid. Gij kunt alleen maar met zielen omgaan die naakt zijn. En alleen maar met zielen die niet als dood bestaan. Waarvan u getuigt. Om te waakheid slaan. Voor het eerst nog bij vernieuwing. Het is geregeld weer opwekken. Gelijk als in de naam van. van de onderhouding der genaten openbaar zijn uw kracht. Wordt alle zwakheid volbracht. Wij mochten dit morgenuur en het morgenlicht nog aanschouwen. En het verbond in het rijk der natuur. Er veel geregend. En dan roept die mensen, kom niets meer van de nood terecht. Och, als het ook niet gaat, zoals wij het zien, dan kan het niet. Maar u schenkt weer verbond. Weer. Niet voorbidden. Nee. Niet voorbidden. Niet voor onze ware vernedering of verootmoediging. Ach, Heere Jezus. Er staat gelukkig in uw woord dat Israël in de woestijn op de gebeden nooit wat gehad heeft, maar altijd door de murmureren. Hoe mogelijk, hoe mogelijk. Als onze kinderen murmureren zijn, ook uit zeker niet. Nou krijg je zeker. En Israël heeft nooit anders af gemurmureerd. En ze zijn nooit anders af geholpen en gezeten. Zodat alle roem is uitgesloten. Die roemen in de neer. Gedenkt onze kinderen in het ziekenhuis. Heere, gij mochten. Was aanvankelijk. Weer aan het genezen zijn. Ach, wat uw naam dank. Toekomt. Want was dood beschat en weggestaan. Zelfs twee kinderen. En je komt in beide nog een verandering ten goede. Tot blijdschap der ouders. En ook in zonder van deze weduwen. Die toch al met een geslagen harten over de aarde. Gij mag in zonderheid die man gedenken uit Linden. De welke wel niet bij ons kerk, maar dat zegt niets. We kunnen het. We weten wie het is en we weten ook. Hoe ernstig, ja zelfs tweemaal. In één week een hartoperatie. Twee maanden. De eerste keer ging het niet. En zijn de tweede keer nog maar gewaagd en is er nog. Is er nog. En het was net of het aan de avond van gisteren iets anders ging als ervoor. Zodat ze iets moed hadden. Dat u het verder maakt. We weten. Als u willen een welbehagen is, al werd hij dan nog 10 maal van zijn afgelopen is. Dan zou je er nogthans doorkomen. Maar ach, laat dit nou eens zijn. Tot zijn herstelling. Kan eigenlijk niet. Maar u doet altijd dingen die niemand kan. U doet altijd onmogelijke dingen. Wij kunnen alleen maar mogelijke dingen. Laat dat werken, dokter. Wat met zoveel naastigheid en zorg geschiet. Heden nog. Nog gezegend mag er worden. Och, alsjeblieft. Och, alsjeblieft. Ge hebt ook in die loop der jaren menigmaal ook dienaangaande gehoord en verhoord. Zodat we ook vele bewijzen uw goddelijke wonderen in ons ambtsleven hebben gezien. Wij dragen hem aan God. Ach, gedenkt. Het is nog maar enige jaren geleden dat gij de enigste zoon heeft weggerukt. Zo uit de tijd, zo uit zijn jonkheid. En zo in de eeuw. Ach, zo mochten ze niet slag op slag. Maar mocht deze geschiedenis nog tot een herstelling geopenbaard. En een zonder, wanneer het u behagen mocht, hem een nieuw hart te geven. Dat kan nooit geopereerd worden. Dat zal ook nooit geopereerd worden. Dat wordt in de kerk harten geprepareerd. Tot de eeuwige heerlijkheid. Eerige denk. Al onze weduwen en wezen. Ach, ondersteun nog. En schenk ze nog moed. Om te leven, terwijl het halve leven weg is. Schenk ze nog lust om wat te doen, waar ze menigmaal ervaren dat er lust vergaat. Dat er lust vergaat. Mocht het geheiligd worden, om nog eens eenmaal een huwelijk te mogen doen, door het geloven in een gestorven man. Zorven man, waar niemand mee trouwen kan, daar trouwt uw kerk mee. Met een man die dood geweest is en leeft tot in alle eeuwigheid. Och, opent uw woord alsjeblieft. Och, alsjeblieft, Heer. Heere, gij zijt die wel oude getrouwe verbonden. Mogen we dat ook in dit morgenuren ervaren? Och, we zijn maar een aardworm hier. We weten niet, we kennen niet. En bezitten niet. En wat geweten is, is groot, maar dat redt ons niet. Maar wat heden geschoten. Oh, dat zou wel heen. Ruimte in de eng. Genken en vermenigvuldigende genade uit de fontein des heils, die altijd geopend is voor de huizen daar en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonden en de onreinheid. Ontferm u ons, ontferm u ons, en warm u over onze kinderen. Kleinkinderen, erbarm u over ons staat, der gemeente, en der ouders en oude vandaag. Ach kom, Heer Jezus. Gij hebben zelf beloofd, dat u in het laatste der dagen zouden uit. Van uw geest, dat is instorten. Uitstorten is instorten. En dan zal dat zijn vruchten naar buiten openbaar. Wees ons en ons te staan. Naar uw heilverbond. Genadig om dienst willen. Die leeft tot in der eeuw. Amen. Psalm 147 en daarmee het zesde en zevende zangvers. De Heer betoont zijn welbehagen en die nederig naar hem vraagt. Hem vrezen zijn hulp verbijderen door zijn hand zich laten leiden. Die hoe het ook mocht tegenlopen gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem roem de Heer der Heeren. Wil u een God ook die onteren. Hij wil een gunst uw heil brengen. De grendels uw poorten sterken. En zegenen uw land uw kinderen. Hij doet geen krijg uw wasdom hinderen. Hij deelt zijn liefelijke vrede. Zelfs aan uw verste grenzen meten. Met verder daar wil hij u wijzen en kronen met zijn gunst bewijzen. Inmiddels krijgt hij ieder gelegenheid zijn liefdegaven af te zonderen. 147 en daarvan het zesde en zevende zang. zijn sterfbed is een rustbed geweest. En een specerijenbed. En een preekbed. God was die man bijzonder genaamd. Het was geen bijzonder mens, maar hij kreeg bijzonder genaamd. En bijzondere genade maakt altijd vernederde mensen. Maakt altijd ook moedige mensen. En daar houdt God van en dat tot stichting voor je naasten. Feit met ootmoedigheid bekleed. Sierlijk te kleed. Daar heeft Jacob niet door zich. Zelf ook het veugel, God sprak door hem. Hoor je. De geest des Heeren, zegt David, heeft door mij gesproken. Ja, dat spreek je zelf niet eens. Dan doet de geest des Heeren dat. En als je die zegeningen met een weinig in nauwkeurigheid nagaat, dan kan je dat zien en aanvoelen. Het is hier alleen God die handelt. Het is hier alleen God die werkt, het is hier alleen God die spreekt, het is hier alleen God die zich openbaart. In de toekomst van Jacob naar Koopman. Waarin zich openbaart de alwetendheid God. God kan nooit voorgelogen worden. Hij kan ook nooit bedrogen worden. Hij kan ook nooit misleid worden en nooit verleid. Maar een gelukkig mens die door hem geleid wordt. Die door hem geleid en gewijd wordt. In zijn woord. Betere wijd is er niet. Die maakt de kerk niet kaal. Nee. Want de waarheid God hebben bodemloze diepten. En die weide is altijd groen. En altijd fris. Waarin? De oud-testamentische kerk ook heeft beleefd de waarheid van het testament. Yes. En om nu tot de zaken te geraken waar een tekst over handelt, als je dan leest in Genesis 30 van Rachel die Jacob zo lief had, maar toch onvruchtbaar was. Van Rachel waar die 14 jaar voor gewerkt hebt, dag en nacht. En de welken in zijn tent. Geen vruchten openbaar. Hij heeft voor Lea nooit geen uur gewerkt. Nog geen uur. Hij heeft Lea cadeau gekregen. Hij heeft Lea cadeau gekregen. En Lea moest het er ook mee doen. Dat Jacob ze zonder liefde aanvaarde. En meest zonder liefde de pak. Maar God gedacht dat. Wie mij veracht, mocht Lea zeggen. God wou me niet verachten. Laat mijn zuster de beminde zijn bij Jacob. Maar God bemint mij en geeft me vruchten. De een na de ander. De een na de ander. En daar kon Rachel ook niet hebben. Oh nee, wat kan die mens hebben? Wat kan die mens hebben? Want dan staat er en Rachel zeide tot haar man. Jacob geef mijn kinderen. Maar Rachel, moet die van Jacob komen? Moet Jacob die geven? Kan Jacob dan formeren? Kan dat? Geef mijn kinderen, zeg zo, ik ben dood. Hoe lang ben je dan al getrouwd, Rachel? Hoe lang ben je al getrouwd? Als Abraham was 25 jaar getrouwd terwijl Isaac kwam. En Isaac was 20 jaar getrouwd. Eer dat Jacob geboren. En hoe lang is Rachel getrouwd? 2 jaar. 2 jaar. 2 jaar. Mens moet er nou zo een baal over maken. Die ben over 2 jaar getrouwd. Zit net. Ik ben over 2 jaar getrouwd. Ik ga nog zoveel kinderen krijgen. En zeiden vol ongeduld. En natuurlijk voor ongeloof, geef mij kinderen, zegt ze, ik ben dood. Wacht even, Rachel. Wacht even, het zal niet zo lang duren. En dan zult ge levenbaar en doodbaar. Het leven en Benjamin en de dood voor jezelf. En Jacob wordt ook boos. Ja, het is toch wel geen kind van God en dan boos. Ach, van lief. Je ontmoet maar zelden meer een boos mens. Een mens die nijdig is op God. Zeg, man, dat mag niet. Dat mag ook niet. Maar uit nou maar binnen. Wat dan? Je kunt de Bijbel heilige lezen met gebreken. Maar onze oudvader zonder gebrek. Want ik weet ook niet van de groep driftig geweest is. Of kom er je nou dergelijk. Maar ik weet wel van de Bijbel heilige, want er gebreken staan daar. En, gelukkig hoor. Gelukkig? Jazeker. Ik heb vroeger ook wel eens gedacht, ach, die vrouw van David. Die had er toch eigenlijk maar niet in moeten staan. En die vrouw van Petrus. Ja, dat zou ik niet beschreven hebben. Dat had ik maar stilletjes begraven. Maar dat, och, toen maar. Zand erover maar. Zand erover maar. Maar Jacob zegt. Staan ik in de plaats van God? Ben ik God? Kan ik er wat aan doen? Dat hij 2 jaar geeft en u onthoudt. Kan ik er wat aan doen dat hij mijn buurman zalig maakt en mij niet? Kan ik er wat aan doen dat hij de dochter van een ander bekeert en mijn dochter niet? Kan ik er wat aan doen dat hij een ander vrij maakt en mij in mijn banden laat? Kan ik er wat aan doen dat hij een ander verzoent van mij niet? Kan ik dat helpen? Mocht er echt Abel zijn, kan ik het helpen dat God me verkoren heeft? Kan ik het helpen dat hij mijn offer aanneemt? Daar kan ik zelf niets aan doen, niets tegen gedaan en niets voor gedaan. O, God is een vrij God. God heeft een vrijheid onbegrensd. Zo hoog en zo groot als God is die vrij. In al zijn doen der eeuwige soevereiniteit. In alle zijn handelen. Maar ben toch blij in de Bijbel. Ik zal eens zeggen wat Luther zegt. Ik heb wel eens meer gezegd, maar er zijn dingen die kunnen nog wel eens herhaald worden. En dan zegt Luther, ik word tegenwoordig meer gesticht door de gebreken van Gods kerk dan door de uitkomsten. Want je uitkomsten blijven. Je uitkomsten die vergaan weer in kracht, maar je gebreken worden minder, maar je wordt ouder. Je wordt stouter, je wordt harder, je wordt onbeschaamder in onze verdorven bestaan. Zodat je wel eens zegt, oh God, is er wel eens wat gebeurd. Want dan heeft het wonder als er nog eens wat gebeurd is. Ik heb mijn overgelaten en arm en een ellendig volk. Dat zijn ze. Ja, maar kom. Wanneer dan Rachel wil haar dienstmaagd aan Jacob geeft uit vrevel. Uit ongeloof en ongeduld achter liefde. Als een mens een hand in zijn boezem steekt, wat vind je meer als ongeduld en ongeloof? Laat je pijn hebben van je tenen tot je hoofdhaar. Dan moet die telefoon maar rammelen. Die dokter moet komen zo gauw mogelijk. Want er is er maar één op de wereld die pijn heeft. Er is er maar één op de wereld waar je naartoe moet. En dat is een mens. Zo is het mij wel eens gegaan. Dat tijd had ik bij het krankzinnig van pijn en smart. Dat tegen mevrouw de mens belt hij maar nog eens, belt hem nog eens, belt hem nog eens. Hij dan geen geduld. Zoveel. Zoveel. Als je ook nog eens pijn krijgt, zij dan eens aan denken. Zij dan eens aan denken, kijk best je geduld met je. Dan kan je het beste je geduld met je. Ja. Maar niettemin, deze verkeerde Rachel was toch een bekeerd mens. Nou, nou. Maar sommigen zetten ze toch buiten. Ja, doen het niet. Wel liefst mijn eigen buiten zetten als Rachel. Ik heb het trouwens ook niet bij een van onze ouden gevonden. Dan ze Rachel om haar ongeduld en ongeloof bij de deur gezet hebben. Ik zou wel eens willen vragen of er een van Gods kerk is die niet op aarde ervaart. Geen geduld, geen geloof. En worden ze allen als zondaren gezaagd. We hebben Bijbel heilige die heilig gemaakt zijn, maar zo waren ze niet. Maar God heeft hen gemaakt, laat dit zijn. En weinig in zalving. In de wonden dergenen die verteren van ellende. Zeggen, ach, zullen Gods beloften is een eeuwig en vervulling. En wat er verder komt. Hoe noemt ze die zoon van haar dienstmaagd die eigenste als haar zoon? En die worden in de 12 stammen opgenomen als een wettige erfgenaam der 12 stammen Israël. En dan noemt zij hem Dam. Dat wil zeggen, God heeft gericht. Met andere woorden, God heeft ook mijn onverruchtbaarheid, mijn smaadheid, mijn ellende, mijn verachting, mijn vertering van smatten gehoord. En het behaagde hem door middel van mijn dienstmacht mij te verwaardigen en zoon in mijn schoot te leggen. Opdat ik ook ervaren mocht dat God mijner gedachten is. Het is toch wel diep? Ja, dat kan je niet begrijpen. Want als nu Rachel is echt bedroefd geweest had, en ze hadden zijn echt gebed gedaan, ja, maar het mens heeft ook zo gebid. En het mens is zo bedroefd geweest. Ja, jou ja, daar kan je wel een beetje indenken. Maar, nou hoor ik ze grommen. En ik hoor ze brommen, gelijk de kerk menigmaal doet. Komt toch nooit niks meer. Er gebeurt toch nooit niks meer. Het is toch afgelopen. Het is voor mij toch geen verandering meer. Dus laat maar zakken. En laat maar gaan wat er gaat. Hoor je. Ja. En dan leg je het daar neer en je keer je gelijk om het weer op te rappen. Ja. Als je nu een remonstrantse bekering krijgt, ja, dan kan je 365 dagen doorgelopen. Maar als je goddelijke bekering ontvangt, dan zullen we leren dat het geloof een gave God is. Wanneer leer je dat het beste als je niet meer geloven kan? En je nergens naar in kan. Ik zie die Thomas 8 dagen hangen tussen de hemel en de hel. Maar tenslotte is hij toch na 8 dagen wonderlijker. Mijn heer. En mijn God. Ja. Als je geen ongeloof kent, dan kan je ook geen geloof. Nou, nou. Kennen we dan niet? Nee, je kan niet rechtuit geloven. Je hebt geen geloof. Geloof maar, je hebt gegeven om te kunnen geloven. Ja. Ja. Maar zo arm is toch wat, zeg je niet? Zo arm. Ge zult me uitlokken geliefden. Om met zijn ogen wil ik je nog wel af te steken. In die bodemloze verdoemenis waren de geval van onze vader Adam en van mij en hem. De eerste zonde was ongeloof, niet hoogmoed. Hoogmoed is de vrucht van het ongeloof. Ongeloof, dat is de eerste zonde. Hoogmoed, dat is de eerste geborene van het ongeloof. En dat ongeloof, wat zegt dat man? God is niet almachtig. God kan dat niet, want die mens voelt zichzelf zo diep rampzalig dat het hem voorkomt gelijk een Rachel. God kan toch niet, ik kan het niet, maar God kan toch niet. Dit zijn smattelijke ervaringen die nogthans profijtelijk geleerd worden van achteren bezien. Rachel wil zeggen, de Heer hebben ook mijn stem gehoord. En heeft ook mijn verorde, ze noemde zijn naam Dan. En dan zegt dat 49e hoofdstuk. Dat Dan voor het sterrenbed van zijn vader geroepen wordt. Wat moeten die zonen gedachten overdacht. En hun oren gespitst en geluisterd. Wat zal vader stervende van die. En van mij zijn. En dan is ja, en dan is Dan niet de zevende, maar de vijfde die geboren. En hij wordt als de zevende gezegend. Zie je die vrijheid God? Wij zouden zeggen, ja maar. Die Dan die had voor deze schaar en zeebel omgezegend moeten worden. Als je het verstand. Maar wat is ons verstand? Dat laat na de ware grond van te wel doen op te merken. Wat is ons verstand? Vijandschap tegen God en zijn wezen en zijn leidingen en zijn gangen en zijn wegen. Het slechtste huwelijk. Dat is getrouwd zijn met ons verstand. Als je daarmee getrouwd bent, dan ben je gelukkig als je elke dag huwelijksscheiding belicht. En door zijn hand zich laten leiden, hoe het ook mag tegenlopen. De spade op zijn goede toe. En die mens luistert maar naar zijn eigen. Oh ja. Die mens luistert maar naar zijn eigen. Ik heb wel tegen mijn eigen gezegd, het lijkt wel of ik muilezels oren heb, die hier hangen. Om maar te luisteren wat ze daar zeggen. Maar volk, we moeten leren luisteren wat God zegt. En dat kan alleen door Gods genade plaatsen. Want bij ons zeggen ze niets anders leugen, want we zijn uit de vader de leugen. En een vader de leugen doet niets als leugens genereren en openbaar. En dan de verdraagzaamheid in de oneindige goede tierenheden God. Na zijn eeuwig verbond om zulke dan uit zulke dienstmacht op te nemen in het erfdeel. Om die op te nemen tot een van de kinderen Israël. Om die op te nemen de 12 geslachten van Israël. Israël had toch ook hem gelijk Abraham. Eenmaal tot Ismaël buiten de deur moest zitten. Zo had hij toch hem zo dan als een van de dienstbaren buiten de deur kunnen zetten. Je bent niet van mijn geslacht, maar. Ik merk de vrije ontfermingen God. De welke in de zegeningen van Israël zich rijkelijk openbaart van de God Israël. Want in plaats dat nou Jacob, Jozef en Benjamin gaan zegenen. Die waren er toch. Hij had toch twee kinderen van Rachel. Jozef en Benjamin, die zouden wij toch eerst naar voren gehaald hebben. En dan die zonen van die dienstmaagd achteraf, helemaal achteraf. Dat het lot kan zeggen, nou ja, tenslotte hangen we er ook nog aan. U voelt toch hier wel duidelijk aan, als wij het onbekeerd, dan voelt je nog duidelijk aan als enig onderwijs in de waarheid, dat God hier handelt. Was Rachel Jacob's lieveling niet? Betekent de naam van Jozef niet eerder zelf toevoegen? Betekent de naam van Benjamin niet zo mijn zouderdom? Dan zouden wij die toch eerst naar voren gehaald hebben. En gezegd hebben nu Jozef. Die komen achteraan. En de vier zonen van de dienstmaagd komen precies in de midden. O geliefden. God kan niet nagerekend, niet voorgerekend. Die kan alleen van achteren aangebeden. Heilig zijn, hoe God u wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. En hij verteert zijn kerk net zo lang, totdat ze geheel verteerd zijn. En als ze geheel verteerd en uitgeteerd, dan gaan de hemel. Ziet hier binnen, wie deze die van Edom komt en wat er verder komt. Dan zal zijn volk richten, dat wil zeggen. Oordelen, onderwijzen, besturen en leiden. En dan staat er zo lief, hij zal zijn volk, hoor je wel. Die stam van Dam zal een vrije stam zijn. Die stam van Dam zal een eigen stam Israël zijn. Die vrije stam van Dam zal regeren en. Wanneer je nu met mijn nummer 2 leest, dan klimt de stam van Dam het naaste tot aan de stam van Juda. Juda was van de vrije Lea en Dam was van de dienstbare maagd van Ra. En dan staat er van Juda 74.000 daar. Nakomeling als Egypte aan het uittrekken, maar van Dam staat 62.000. Die grens aan de stam van Juda. Wonder is. Ach ja, als God geen wonder me doet, dan kan ik mijn Bijbel wel delen. En wel naar huis gaan. Want het is een eer en eeuwige wonder dat er een soeverein welbehagen is. Dat er een soevereine verkiezing is. En wat zeg ik? Dat God drieënig zichzelf verplicht heeft. Zonder enige verplichting des zondags of des mensen. Zijn ere te verhogen. In de dood van Christus tot de eeuwige zaligheid voor zijn kerk. Ja. Ik hoor mijn moeder nog zeggen. Ze zeggen, man, moet je nog over je moeder hebben. Je bent zelf bijna 70. Ja, maar dat mens gaat niet dood zijn. Dat mens gaat niet dood zijn. Nee. Dan zijn ze wel eens, als ze goed gesteld was. Ze zei, mijn kind, je kan wel zo zagen. Nou, dat is toch wel een beetje al te makkelijk. Hè? Zo met je. Wij zijn gewend af. Grijpen en halen. Ik denk wel eens mensen die aan het aardappel roeren zijn. Wat hij toch een mooi werk. Die sleept alles naar jij toe. Alles maar naar jij toe. En mijn landtong die zegt tot Luther. Moeten we dan helemaal niks doen. Luther zegt, je mocht het willen dat je niks kon doen. Zeg dat de zeezak. Je mocht het willen zeggen. Dan liet je het God doen. En dan komt dat terecht hoor. Oh ja. Al gaat het door 1000 verdoemenissen heen. Dan zal Christus in zijn dood alle verdoemenissen verdoemen. En de kerk met behoud van recht. En eeuwige behoudenis zijn. Oh, van de lieve Christus toch. Oh. Als je toch niet dwars bent, dan kon er ook beter niet wezen. Dan kon er ook beter niet wezen. Maar dan zal zijn volk richten als een van de stammen Israël. Dat wil dus zeggen onderrichten, onderwijzen en wetten heen. En dan neem ik maar één. Maar één en leren, want de tijd roept alweer. Ach joh. Na die meerdere dan, den profeet aller profeten. Want hij is als de Zoon God, de onmiddellijke ontdekker van de wille God. Hij laat ons het hart van God, het hart van de Vader. Hij laat ons zijn hart zien op Golgotha. En dat bloed dood, omdat zijn kerk eeuwig zal leven. Hij heeft ooit gezien. Hij heeft nog nooit gezien. Hij heeft nog nooit gezien. Dan over toch tijd zien mag hij dat zeggen. Ik weet geen betere grond. Ik moet door, maar ik moet zitten tot er weer aan hangt. Dat een apostel getuigd en gelaten zegt. Het zij verre van mij dat ik anders zou roemen dan in het kruis. Van onzonderheid de hele kerk. Dat je wordt alleen door kruis doorboekt. Tot de eeuwige rechtigheid en heiligheid. Lief evangelie, oh ja. Maar dan volgde, dat daar niet alleen zijn volk onderrichten en onderwijzen zal, en waar het zal zijn een stam te bezitten, het welk alles doelt geliefden. Op die eeuwige middelaar Jezus hebt die zijn volk die geëigend in de raden spreekt. Ze hebben een zoete tuimeling uit een vader gemaakt in een zoon. Als hoge priester, als koning. Ik zeg een zoete tuimeling. Dat is een tuimeling uit de liefde in de eeuwige leidende, stervende, golde, verheerlijkende. En zielzalig aan de liefde vader, ze waren uwe. En gij hebt mij ziek, dat tuimelen ze. In de eeuwige en tweede Adam. In hem verkoren volk. Daar ligt de zaal. Maar dan zal zijn een slang. Nou. Een slang. Een slang. Ja. Vergiftigde dier. Een sluw dier. Een slim dier. Een dier geliefde dat altijd bedekt werd. Dat eigenlijk niet voor een dag durft te komen zoals het is. Dat zijn kop verbergt onder het zand of in het gras. En op een gegeven moment een voetganger voorbij komt. En hij overvalt hem en hij doodt hem. Een slang. Het is toch wat dit. Het is toch wat. Misschien is er nog een onder ons. Die zegt, man, zo'n slang ben ik. In de stad der hechtheid zat je in de boom. En nou zit je in mijn hart. In de staat van rechtheid was hij daar, maar dan heb ik hem hier. In de staat van rechtheid zag ik een kronkel in die boom, maar nu kronkelt hij in mijn hart. Al maar vijandschap tegen God en de naam. Is waar. Die zichzelf en als zulk een slang leren kennen. Die zouden wel moeten zeggen, waardig ben ik als een slang dat mijn kop vertreden wordt. Dat mijn kop vermozzeld wordt. O, geliefden. Ik zou dat haast even beethouden. Want dan vragen we zelf om, Heere, vernietig toch mijn bestaan, mijn ik. O, brengt die slang de tegendom. Gij grote slangetreder, slangenvernieler, overwinnaar van de dood. O, overwin toch die slang van mijn appen. Want ik word gewaar dat een slang binnen is niets meer aan te veranderen. Ik ben een slang en ik blijf een slang. Of ik lees of op mijn knieën zitten, want weet wat ik ook doe. Heer, en ik ben een slang die niet meer waarde is dan voor eeuwig verdoemd te worden. Even luisteren. Och, ik wist wel dat mijn gebouwtje vol zat met stukken slangen. Ja, zeker. Jazeker, met zulke slangen. O, geliefden, die leren zichzelf kennen. Ontdekken de genade, zei een oude man. Boom, zo middagmaal is een van de profijtelijkste genade. En als je een slang bent, ja, dan kan je niet hoog komen. Dan moet je ook, oh God, de vernietiging staat voor de deur. Maar luister eens. Nu is de eeuwige zonen God ook een slang geworden. Maar. Mag ik het eens zeggen? En ik durf het haast niet te zeggen. God is mens geworden om een slang te kunnen zijn. God is mens geworden om een... Een ader vergiet dus de slang te kunnen zijn. Denk eens aan Israël in de woestijn. Die van de slang gebeten, die brandde van dorst, van honger en kom. Die moesten drinken en blijven drinken, dat is geen verzadiging. Ik denk dat iets van de hel. Eeuwig willen drinken, nooit meer kunnen drinken. Eeuwig water zoeken, nooit geen druppel meer drinken. Zij die door de slangen gebeten werden, kregen ondraaglijke wondkoorten, waarin sommige opzettende en na 3 dagen zonder dood vielen. Er hielp geen bidden aan, geen zingen, geen lezen, geen schreeuwen. En zijn dan alle door die slang dodelijk gebeten. En de Heere mocht die dodelijke beten ons ontdekken. Omdat naar het evangelie van Johannes 3. Ja, predik die grote slangen treden. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd. De rijder slang zonder vergif. O, de rijder slang zonder sluwheid. Daar heb je een slang die is de eeuwige wijsheid des paard. Een slang vol zonder vergif. Om alle vergiftigingen te dempen. En de ziel te vervullen met het manna uit het Nieuwe Jeruzalem. Die slangen die lagen aan de kant van de weg. Die zagen er net een eruit als zand. Dus ja, dan kan je ze niet onderscheiden. Dan kan je ze niet onderscheiden. Dan denk je dat de zand ziet en tevens zie je een slang. Maar, dan moet ik er dit nog aanhangen. Mijn tijd loopt ook, denk ik. Dat dit hier dan niet gegeven wordt tot een vloek, maar tot een zegen. Dat wil ten ene male zeggen dat dan bedeeld zal worden met wijsheid, met list, met voorzichtigheid tegen alle zijn vijanden. Als je nou Richter 18 leest, dan leest je hoe ze de stad laaien. Geheel onverwacht, daar heb je die plan. Onverwacht zo vervallen zijn. En die gehele stad tot een eigendom gemaakt zijn. Ja, stel nog eens. Ik denk aan Richteren 14, 15 en 16. Simson was een Dani. Simson was uit de stam van Dan. Hoor je. En die man stond helemaal alleen. Die oorlogde met hem niemand. Die man trad overal alleen op uit. Die dat is afgeschaduwd in die goddelijke Heer Jezus. Ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volkeren met mij. Hij is die meerdere Simpson die de poort van Gaza wegdraagt naar Hebron, de stad der priesteren. En golden zouden die stam zegenen, zie je, hoe op dat Simpson als een dan niet gezegend geworden is met moed, met kracht en met sterkte, die zonder ene wapen, zonder ene spies, maar met een eenzaam kennenbak, duizend verslagen en gemaakt, dat is veel, dat is veel. Ja. Ja, het kan niet begrepen worden. Want de strijd tegen drie mannen moet zeggen, ja, dat is gewonnen dat die mannen voor u. Dat is niet tegen één. Maar hier hebben de duizend tegen één. En hij heeft ze allemaal met de ezels kunnen bij de lende stuk geslagen. Zodat hij geslagen het vele maakt. Maar dat is nog niet genoeg geliefd. Lezen we in de Richter 16. Wanneer hij in 15 overrompeld wordt. Ach, hij was een mens. Hij was een mens en hij viel als David een mens. Hij viel als een Noach een mens. Hij viel als Adam een mens. Ten slotte, als je dat nou leest, dan lees je dat in Klimaat. Ze handelt net zo lang met en tot ze bij zijn haar. Oh, en als je dat dan leest, dan zou je die Simpson een duitje willen geven. En man, man, let het toch op. Maar nog een ogenblik. Maar oh, hij sliep zo vast. He. Vlees slaapt zo vast. Vlees wordt nooit wakker. Kan ook niet wakker worden. Wil ook niet wakker worden. En ten slotte legt hij dat bedwelm. In den schoot van de liefde. Is dat Simpson? Is dat Simpson? Is dat de man uit de stam van Dan? Is dat de man waar God zo'n grote wond? Ja, dat is hij hoor. Ja, dat is hij. En ik zie daar een barbier. En hij speert hem de lokken. Hij voelt niet. Hij voelt niet. Als hij wat gaat voelen, gaat een Hebreeën weer leven. Hoor je? Als hij wat gaat voelen, dan gaat een Hebreeën weer leven. Maar hier leeft het vlees. En dan legt de geest er zo diep om. En ze roepen, Simpson, Simpson, de Filistijnen over u. En hij sprong wel op, hoor. Jawel, hij sprong wel op. Het waren zijn vijanden nog wel. Jawel, jawel. Hij zocht geen verzoening met de Filistijnen. Heel niet, maar hij schudde zich uit. Hij dacht nog eens te beginnen. Maar hij was een tijd. En dan steken ze hem beide ogen uit. Ach, Simpson heeft wel eens overgenomen, Heer. Hij heeft al zoveel kwaad mee gedaan. Die ogen heeft al zoveel kwaad mee gedaan. De meeste zonden beginnen van in en uit de ogen. Het is goed. Het is goed dat ze uitgestoken zijn. En dan zie ik hem daar. In de molen der Filistijnen ronddraaien. Van de ene trap en van de andere schop. Versmaad en gehoond. Hier heb ik geween. Hier heb ik gestreeld. Oh, God, eigen stuk. Oh, God, eigen stuk. heb het verzocht. Ik heb het Hebreeërschap. De voor eeuwig doorgezond. Je kunt me in de muil van deze leven laten. En me voor eeuwig voor uw aangezicht wegdoen. En hoe meer de Hebreeën gaan leven, hoe meer zijn haar gewassen. Oh, hoe meer zijn haar gewassen. Wat is heilig maken? Oh. Sterf. Leef. Toch sterf. Geslacht wordt en toch leven. Elke dag gedood wordt. En toch nog op aarde. Dat is heilig maken. Maar. Je kan toch geen denken aan die Filistijnen blij geweest en niet. Oh ja. Oh ja, die wijze. Wij houden ook eens een feestdag. Wij houden ook eens een feestdag voor ons en daarvoor. Ja. En dan 3000. Dan 3000. Vrouwen en mannen. Om één kind van God te spotten. Om één kind, wat zeg ik? Om met God te spotten. Om met God te lachen. En God te spreken. Aan de machteloos spotten. Ja. En Simpson moet komen. Wat doen? Spreken, nee. Nee, nee. Die man had al een tijd niet meer geprikt. En een jongen lijkt het. Een jongen lijkt het. Hij moest spelen. Mooi denken op. En je moet daar zijn vreemdheid van te doen. Hoor. Want menigmaal in kennisneming en waarneming in de ontdekkende genade. Dan speelt de kerk op de fluit van de duif. En dan dansen op de harpen van de hel. En dat is altijd God beknibbelen, spotten, verachten. Dat zijn de fluiten des duivels. O, die er in gevangenisje zelf weten. En zeggen, Heer, hoe komt het daar ooit nog? Hè? En dan wordt Tim zo moe. Kan je hem denken, hij wordt zo moe. Hij wordt zo moe. Dat is zij tegen die jongen. Je moet maar eens tussen die twee pilaren zetten. Dat ik een beetje leugen. Dat ik een beetje steunen. Vol, hij werd zo moe. Hij werd zo moe. Van de verachtingen God die die hoorde voelden en waren. En als hij dan staat tussen die twee pilaren. Dan doet hij nog één gebed, maar dat is laat. Als een laatste gebed, dan hoeft hij niet meer te bidden. Nee, dan hoeft hij niet meer te bidden. Nee, dan doet hij zijn laatste gebed. En wat zegt hij dan? Heere, Heere, help mij. Nog eenmaal, nog eenmaal, dan hoeft hij meer. Dan ben ik voor eeuwig geholpen. Help me nog eenmaal. Opdat ik me reken aan de ogen der scheppen die gij mij gegeven hebt. Dat ik mij reken aan de vijanden God en mijn ziel. Eenmaal, nog eenmaal. En dan buigt hij. Ah, dat is mooi. Dan buigt hij. Dan bukt hij. En dan neemt hij die pilaar in zijn arm. En dan kromt hij. Ik kan niet zeggen. Hoe sterk Simson geweest. Dat kan ik niet zeggen. Maar de almacht God heeft hem bekracht. Zodat er deze twee pilaren waar de ganse gebouw op rusten met al die duizenden. Uit het gebouw. En dan stort het gebouw. Met een donderend geweld. Voor eeuwig en elkom. Maar waar is Simson? Daar. Daar is Simson. Hij is als een Hebreeër geboren. En hij is als een Hebreeër gestorven. En hij heeft in de laatste slag gehoord. Heeft hij niet alleen de Filistijnen gedood. naar boven alle de vorsten, die zijn in die dood omgebracht nog een ogenblik. En alle boezemzonden, alle vorstelijke zonden, die we in ons omdragen, alle koningszonden, zullen dan vernietigd worden en blijven, jong en oud, de Heere mochten onze herten innemen, door zijn goddelijk genadegeweld, en ons trekken, en dat de dood ons trekt naar de eeuwige dood, zie je, waar de macht op er in God is, zie je, waar de kracht in God, hij helpt zijn kind te heren, en dan gaat zijn zoon naar zijn Hebreeën, en toch naar huis. Toe. Amen. Och, zegen uw woord. O vlees geworden woord. En ons aller harte. Die getuigd mij is gegeven. Alle macht in den hemel wendt gehoord. Maar ook op aard wendt gehoord. Och, als u niet krachtelijk bevonden. Dan was uw kerk alleen voor de helle voor eeuwig in de helle. Maar krachtelijk voor je arme Simpson. O, gij bedeelde hem. Met een zodanige kracht. Dat hij in het laatste snikken van zijn leven. Vele vijanden den geest gegeven. En zijn ziel is gaan leven. In een land. Zonder Filistijnen. In een land zonder verleiding. In een land zonder kleine zonden. En zonder grote zonden. In een land. Waar nooit geen zonde meer gezien. En ook nooit geen zonde meer gedaan. En ook nooit meer van zonde gehoord. Zal worden. Amen. Psalm 68, het 13e psalmvers. Looft God en zijn gemeente alom, den Heere, gij die in het heiligdom. Als Israëls kroost moogt naderen, hoe vrolijk aan de stammen op. Na Sion's God gewijd doen tot mijn Israël achter de vaderen. De vorsten van elk huisje zit. Zij trekken aan hier bij je minst schoon klein en mocht regeren. Daar Judas stam, die glorie won, geen Naphtali en Zebulon, om God hun koning te eren. Dat 13e van Psalm 68. Thank you.